السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں سب بہنوں کو تکمیل قرآن کی مبارکباد دیتی ہوں اور استاذ حضروں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ انہیں لمبی عمر اور جزائے خیر دے. آمین. ان کے ساتھ ان سب بہنوں کو جنہوں نے اس کلاس میں بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ ڈالا, سسٹر یاسمین, سسٹر صبا, سسٹر نسرین اور دوسری تمام آزمائیں, ان کو اللہ تعالیٰ اجر کریم عطا فرمائے. آمین. میں نے یہ کلاس کس طرح اسٹارٹ کی, یہ 4.5 سال پہلے کی بات ہے کہ میرے امی ابو کا آگے پیچھے انتقال ہوا. اس وقت کیونکہ میں ہمیشہ ان کے ساتھ ہی رہی تھی شادی کے بعد بھی, کہ امی کی طبیعت خراب تھی, ایسا لگا تھا جیسے میں دنیا میں اکیلی ہو گئی ہوں, کیونکہ آپ سب سے زیادہ اپنے ماں باپ ہی کے قریب ہوتے ہیں. پھر میں نے ابو کی موت کے وقت میں ان کے سامنے ہی تھی, اور بھی سارے بہن بھائی تھے, اور ہم اتنے قریب ہونے کے باوجود ان کو روک, یعنی یہ اتنی بے بسی کا مقام ہوتا ہے کہ ہم اپنے پیاروں کو روک نہیں اس نہیں جی سکتے جبکہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں. مجھے کسی نے پھر بتایا تھا کہ نور قرآن کی کلاس ہوتی ہے, تو شروع میں نے جب سننا شروع کیا ایز اے لسنر میں مارننگ کی کلاس سنتی تھی. بہت دفعہ میں نے چاہا کہ میں جوائن کروں لیکن میں بہت ہچکچا رہی تھی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ بچپن ہی سے میری آواز میں تھوڑی لکنت ہے, اب وقت کے ساتھ تھوڑی بہتر ہوئی ہے لیکن میں ابھی بھی جب بات کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں بہت زیادہ ہوں. تو مجھے یہی ڈر تھا کہ میں کس طرح سے تجویز سنا سکوں گی, لیسن اپنا گروپ لیڈر سے کس طرح سے کروں گی, لیکن اللہ کا بہت بہت احسان ہے, مجید واقعی ایک معجزہ ہے کہ مجھے کبھی تجوید کے درمیان اور کبھی بھی لیسن سناتے ہوئے کبھی بھی ایسا نہیں لگا کہ میں کہیں بھی تھوڑی سی بھی ہیزیٹیشن ہو رہی ہو یا مجھے مسئلہ ہو رہا ہو. تو میرا تو اپنا ایکسپیرینس ایسا ہے کہ میں سب بہنوں سے کہوں گی جو بھی اب تک اس طرف نہیں آئی اور کوئی بھی دشواری یا کوئی بھی کمزوری ان کی راہ میں ہے, کہ وہ اس کو کوئی دشواری نہیں سمجھے. اللہ تعالیٰ کی اتنی برکت ہے اس کلام میں کہ وہ آپ کو خود بخود آپ کی ہیلپ کرتا ہے. آپ ایک قدم اس کی طرف آتے ہیں وہ 10 قدم بڑھتا ہے, آپ 10 قدم آتے ہیں آپ دوڑ کے آتے ہیں تو وہ آپ کے اور قریب ہو جاتا ہے, آپ چل کر آتے ہیں وہ دوڑ کے آتا ہے. تو میرا اپنا ایکسپیرینس میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ میں آج سے 6 سال پہلے میں ورکی لائف کو اتنی سیریسلی نہیں لیتی تھی. میں یہی سوچتی تھی کہ ایسے لوگ کہ میں نے قرآن شریف پڑھ لیا, نماز پڑھ لی, اس اینڈ کے روزے رکھ لی, عبادت کر لی, یعنی ایک جو تاریخ جو دل تھا نا اس میں تاریخیاں ہی تھی. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے, ہم اپنے ڈفرینٹ اگر محسوس کریں کہ فرینڈ آج ہمارا دل لگتا ہے ہمارے سکون ہے, کوئی چیز نہیں بھی ملتی تو اللہ کا شکر ہے, اسے ہمیں ایک دل میں اطمینان رہتا ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے. کوئی بھی چیز چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو, کوئی بھی ہمارے لیے اب آخرت سے بڑھ کے نہیں ہے. ابھی ہم ٹرائی کر رہے ہیں لیکن ٹرائی کرنے بھی ہمارا اتنا فرق ہے, اور یہی چیز میں نے جو نوٹ کیا ہماری اولاد میں آ رہی ہے. کیونکہ وہ چھوٹی سی تھی میری بیٹی جب میں نے یہ جوائن کیا تھا تو وہ یہی کہتی ہے کہ امی آپ کو سب سے زیادہ اللہ پیارے ہیں. میں اس کو بھی یہی بتاتی ہوں کہ دنیا میں سب سے اچھا رشتہ ہی بندے کا اور اللہ کا ہے, اور اس سے مجھے کس نے جوڑا ہے, نور قرآن نے. کیونکہ میں نے ترجمہ پہلے بھی پڑھا تھا, تشریح پڑھی تھی, لیکن جو استاد کی بات ہوتی ہے وہ آپ کے خود پڑھنے میں نہیں ہوتی, وہاں آتی وہ آپ کو ایک استاد سمجھاتا ہے. آپ جب خود پڑھتے ہیں تو آپ دل پہ نہیں لیتے, آپ سمجھتے ہیں آپ فرعون کا واقعہ پڑھے, حضرت موسیٰ کا پڑھے تو یہ قصے ہیں, وہ ایک قصے کہانیاں لگتے ہیں. لیکن جب آپ استاد آپ کو اپنے اوپر لینا بتاتا ہے, ماشاء اللہ ہماری استاذہ نے یہ ہمیں سکھایا ہے کہ ہر واقعہ ہر چیز ہمارے لیے ہے. یہ قرآن کسی اور کی جیسے کہ سورہ انبیاء میں ہے, لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون, ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے, کیا پھر تم سمجھ نہیں رکھتے؟ اس کورس سے پہلے قرآن کو اپنے اوپر ایسے نہیں کیا تھا. کئی دفعہ ترجمہ پڑھا, مفتی علماء کی تفاسیر پڑھی, لیکن دل پر وہ اثر نہیں ہوا, جو شاید یقین ہی نہیں تھا. لیکن دنیا میں ہم ایک چھوٹا سا کورس بھی کرتے ہیں تو بہترین ٹیوٹر اور استاد کو دیکھتے ہیں, لیکن قرآن کے لیے ہم خود پڑھنے کو کافی سمجھتے ہیں. تو اب یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آئی ہے کہ نوحف تو ایک عام کورس سے بھی بڑی چیز ہے, بلکہ دنیا کی سب سے حسین کتاب, سب سے زیادہ اہم قرآن شریف ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس کورس سے جوڑا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مرتے دم تک ہم اہل قرآن کہلائیں, اور ہم سب پہلے قرآن اللہ تعالیٰ کی اسی کتاب سے ہمارا تعارف انشاءاللہ جو ہمیں حشر ہو. تو میری سب بہنوں کو سب سے دلی مبارک بات ہے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور ہم خود بھی اس میں عمل کر سکیں, اپنی استاذہ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے, اور بھی ہماری اولاد اس پہ عمل کر کے اور آگے اصلوں تک اسے پہنچا سکیں. پھر انشاءاللہ پھر آپ کو دوبارہ بات دوں گی اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.